Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumaları üzerine genel yoruma devam ediyoruz. Yazılı sorular var. Ben mikrofonu bırakacağım. O yazılı soruları arkadaşlar bir de kendi ağızlarıyla size söylesinler bakalım. Buyurun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi ben 4 tane soru göndermiştim ama herhalde sırayla okuyalım. Eğer diğer arkadaşların da soruları varsa ben önce bir ikisini okuyayım. İnsanlara vahiy ulaşmamış ise bu insanlar sorumlu değil midir? Veya insanlar anladıkları ölçüde mi sorumludur? Yani ben Kur'an'ı okuyamıyorsam dolayısıyla sorumlu değilim mi demektir? Peki diğerlerini de okuyorum. İkinci soru, rüyalar dinde delil değildir. Peki Resulullah'a vahiy gelme yöntemlerinden biri de rüyasında vahiy almıştır diye biliyoruz. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Üçüncü olarak Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Bu ayette zina eden kadın veya erkek evlenmeden önce zina etmiş iseler müminlerle evlenemez. Ancak zina edenlerle evlenir deniyor. Toplumumuzda bu daha çok kadının aleyhine olup kadın zina etti evlenmesi uygun değil, erkek zina ise bu normal karşılanmaktadır. Yani evlenmeden önce bir erkek zina etmiş ise bu ayetin hükmüne giriyor ve mümin bir kadınla evlenmesi haram oluyor. Böyle olaylara çevremizde şahit olduğumuzu düşünerek bugün toplumda pek çok haram işleniyor diyebilir miyiz? 4. soru, bugün eğitim kurumlarında başarı odaklı bir eğitim uygulanmakta, herkesin başarılı olması gerektiği yolunda çocuklar yetiştirilmekte ve birbirleriyle adeta yarıştırılmaktadır. İslam'a göre başarılı olmanın ölçüsü nedir? Her çocuk başarılı olacaktır diye kaide geçerli midir? Çocuklar bu anlamda nasıl yönlendirilmelidir? Evet, benim sorularım bu kadar. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, Suat kardeşimizin soruları üzerine şöyle kısaca geçelim. Aslında birinci soruyla ilgili Kur'an okurken gerekli cevaplar verilmişti. Üçüncü soruyla ilgili de verilmişti. Ancak burada bir daha tekrar etmiş olacağız ve tekrarımız da iyi olacak. İnsanlara vahiy ulaşmamış ise bu insanlar sorumlu değil midir? Hatırlarsınız ki Allah'ın ayetlerinden bir tanesi, biz kendilerine uyarmadığımız toplumları sorumlu tutmayız diyor Allah. Yani Allah bir topluma uyarı göndermemişse o toplumu sorumlu tutmuyor. Tabii bu ayet geldiği zaman şu manada geliyor. Allah'ın hidayetiyle ilgili, Allah'ın delilleriyle ilgili, yani tahrif edilmemiş, bozulmamış, Allah'ın gönderdiği vahiylerde ilgili, dünyada herhangi bir şekilde bir bilgi kalmamış, her şey tahrif edilmiş, bozulmuş ise, işte Kur'an indiği zaman tahrif edilen durum o, bozulmuş, tahrif edilmiş. Allah burada diyor ki, benim gönderdiğim delillerden, benim gönderdiğim hükümlerden, benim gönderdiğim bilgilerden sorumlu tutabilmem için önce onları beyan etmem gerekir. Onları bildirmem gerekir. Ve insanları da uyarmam gerekir. Bugünkü tabirle Allah açık oynuyor. Kafa kol yapmıyor. Arkadan dolaşmıyor. Yani ben önce beyan ederim diyor, sonra sorumlu tutarım diyor. İnsanların kendi kendilerine Allah'ın gerçeklerini öğrenmesi, vahiylerde söz edilen gerçekleri öğrenmesi zaten Allah'ın dünyada insanı yarattığı şekliyle mümkün değil. İnsan ne yaparsa yapsın bulamaz. Örneğin vahiyden başka herhangi bir kaynakla gaybtan bilgi alması mümkün değil. Veya Allah'ın insanlardan ne istediğini kavraması, ne istediğini anlaması, muhakeme etmesi de mümkün değil. Veya Allah'ın insanları imtihan edeceği vakit hangi amellerle, hangi düşünceyle, hangi fikirle, hangi soruyla insanları imtihan edeceğini bilmesi de mümkün değil. Dolayısıyla insanın dünyadaki yaratılış şekli var. Sınırları, kapasitesi var. Bu sınırlara göre insan asla ve asla gaybtan haber getiremez. Allah'ın bilgisinde olan bir şeyi bilemez. Allah'ın insandan ne istediğiyle ilgili konuda fikir yürütemez. Bütün bunları yaparsa sadece zandır. Şimdi Allah ne diyor? Böyle bir durumda diyor, ben diyor eğer gaybından, bende olan bilgi sisteminden, insanların bilemeyeceği bir yerden gerçek bir şeyi, gerçek bilgiyi insanlara iletmişsem o bilgiye iman etmekten dolayı insanları sorumlu tutarım. O gerçeğe. O gerçeğe inanmalarından sorumlu tutarım. Ama göndermemişsem insanlar nereden bilecek ki? Gaybtan haber alabilirler mi? Hayır. Öyleyse Allah, insanlar gaybtan haber alamayacaklarına göre Allah'ın gaybtan bildirdikleri olmadıktan sonra gaybla ilgili herhangi bir konuda insanların bilmesi ve ona iman etmesi söz konusu olamaz. Çünkü gayba ait bilgilere yönelik insanların fikirleri sadece zandır. Veya Allah insanları imtihan ediyor. Allah insanları imtihan ederken hangi sorularla, hangi eylemlerle imtihan edecek? Hangi sorumluluklarla imtihan edecek? Bunları insan bilebilir mi? Veya bunları insanlar kavrayabilir mi? Yani insanlar Allah adına, biz Allah'ın bizi imtihan edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla Allah bizi imtihan etmek için şu şu şu şu şu soruları soracak, şu şu şu şu konularda bizden amel isteyecek, şöyle şöyle şöyle şöyle kurallara uymamız gerektiğini ifade edecek ve biz bu kurallara uymaktan, sorulara cevap vermekten, insan olmaktan sorumluyuz. Kim söylüyor? İnsan. Kimin adına? Allah adına. Allah kendi adına insanın söz söylemesini, kural koymasını, hüküm beyan etmesini asla kabul etmiyor ki. Asla. Hiçbir insan Allah adına kural koyamaz, Allah adına hüküm veremez, Allah adına bilgi söyleyemez. Allah'ın bildirmediği gerçeklerle ilgili fikir beyan edemez. Öyleyse insanlara bilgiyi sunan, hükümleri, kuralları sunan, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın bilgisini sunan vahiyler olmadıktan sonra, insanlara o vahiy ulaşmadıktan sonra, insanlar aklen, muhakeme olarak bu bilgilere, bu hükümlere kendileri asla ve asla ulaşamayacaklarına göre Allah niye sorumlu kılsın? Allah zalim mi? Yarattığı insanı bilmiyor mu? Yarattığı insanın, dünyada var kıldığı insanın, dünyada sorumlu tutacağı insanın gaybtan bir bilgi alamayacağını Allah bilmiyor mu? Allah gaybtan bilgi alamayacağını bildiği insanın daha gaybtan bilgi vermeden gaybtaki bilgilerle sorumlu tutacak kadar zalim değil ki. Veya Allah insanı imtihan edecek. Kurallar koyarak, bilgiler göndererek, hükümler beyan ederek, şimdi bunları yapmadan insan nereden bilsin Allah'ın hangi kuralı koyacağını, hangi hükmü beyan edeceğini, nereden bilecek? Allah insanın bunları bilemeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse Allah zalim mi ki? Daha hüküm beyan etmeden benim hükümlere uyun, ben bundan sorumlu tutacağım sizi. Benim kurallarıma uyun, ben bundan sizi sorumlu tutacağım. Benim istediğim insan olun, benim istediğim insan olmazsanız sizi cezalandırırım. Demez mi insan? Ya Rabbi ben senin hükmünü duymadım, ben senin hükmünü almadım, ben senin hükmünü işitmedim, ben senin hükmünle ilgili hiçbir fikir yürütemem, nereden bileyim ben? Demeyecek mi? Ben acizim diyemeyecek mi? İşte Allah bu gerçeği ifade ediyor. İnsanlara vahiy ulaşmamış ise bu insanlar sorumlu değil midir? Evet, vahiyle belirtilen bilgiden, vahiyle belirtilen hükümlerden sorumlu değildir. Dikkatinizi çekiyorum. İnsan kendisine vahiy ulaşmamışsa, tırnak içinde konuşuyorum bakınız. İnsan kendisine vahiy ulaşmamışsa, tırnak içinde konuşuyorum, dikkat edin. Kendisine ulaşmayan vahiylerdeki bilgilerden, hükümlerden, kurallardan sorumlu değildir. Değilse insan Rabbine karşı her zaman sorumludur. Allah insanı Rabbine karşı sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluğun alanları geniştir. Bu sorumluluğun alanları bir, insana akıl vermiştir. İnsan bundan sorumludur. İnsana muhakeme vermiştir. İnsan bundan sorumludur. İnsana irade vermiştir. İnsan bundan sorumludur. İnsana kalp vermiştir. Vicdan vermiştir. Şefkat vermiştir. Öfke vermiştir. Zulüm vermiştir. Adalet vermiştir. Bu duyguları vermiştir. Veya bugünkü toplumun sağduyu dediği düşünceleri vermiştir. Hissiyatı vermiştir. İnsan bunlardan sorumludur. Bunların vahiy ile bir alakası yok. Vahiy gelse de gelmese de, Allah peygamber seçse de seçmese de, insanlar kendilerine Allah'ın verdiği akıldan, iradeden, muhakemeden, vicdandan, öfkeden, sevgiden, saygıdan, saygısızlıktan, fedakarlıktan, fedakarsızlıktan sorumludur. Yarın öbür tarafa gittiği zaman insan, Allah sorar ona, sana kitabım ulaştı mı? Hayır ya Rabbi. Tamam, peki ben sana akıl verdim. Ben sana irade verdim, ben sana muhakeme verdim, ben sana sağduyu verdim, ben sana kalp verdim, sevgi anlayışı, saygı anlayışı verdim, paylaşım anlayışı verdim, bunun karşında bencilliğin vardı, onu da verdim, bunun karşında öfken vardı, onu da verdim, bunun karşında sevgisizlik, saygısızlık da verdim, sen bunları nasıl değerlendirdin? Sana karşıt olarak verdiğim her şeyi, akıl verdim, akıl ve akılsızlık, muhakeme verdim, muhakeme ve mantıksızlık, irade verdim, irade ve iradesizlik, sevgi verdim, sevgi ve sevgisizlik, saygı verdim, saygı ve saygısızlık, paylaşım verdim, paylaşım, fedakarlık da bencillik, adalet kavramı sana verdim, adalet ve zulüm, vicdan ve vicdansızlık konusunda ey insan sen ne yaptın? Benim vahyim gelmeden sana verdiğim bu değerlerde aklı seçtin mi? Akıllı olmayı, muhakemeli olmayı, dengeli olmayı, iradeli, iradeni özgürce kullanmayı seçtin mi? Bu akılla, bu iradeyle, bu yeryüzündeki bütün varlıkların bir tanrısı olduğuna, bir yaratıcı olduğuna kavradın mı? İnsanlarla ilişkilerinde vicdanını öne çıkardın mı? Adalet duygularını öne çıkardın mı? Sevgini, saygını, paylaşım değerlerini öne çıkardın mı? Yoksa bencil, çıkarcı, akılsız, mantıksız, sadece çıkarlarını düşünen, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen salim, faşist bir insan mı oldun? Ne oldun? Sorgusunda insan ikincisi ise kaybeder. Birincisi ise Allah gönderdiği vahiylerden sorumlu tutmaz ama yaratılışında, dünyadaki yaratışında verdiği bütün değerlerden sorumlu tutar. Dolayısıyla Allah'ım ben vahiy göndermediğim toplulukları vahiyden sorumlu tutmam ifadesindeki gerçek budur. Vahiy ile Allah'ın bize ulaştırdığı gerçekler vardır. Bunlar nedir? Bunlar iki konudadır. Birincisi Allah'ın bilgisi dahilinde olan bizim hiçbir zaman ulaşamayacağımız gayb sahasındaki bilgilere ait gerçekler. İkincisi Allah'ın iradesinde olan ve insanlara Allah'ın hükümleri, kuralları olarak gelen konulardır. Bunları insan bilemez. İşte Allah diyor ki ben kendi irademden ve kendi bilgi katımdan size bir bilgi göndermedikçe, kendi irademden bir kural, bir hüküm göndermedikçe ve size bunlar ulaşmadıkça ben sizden bunları soramam diyor Allah. Ama sizden soracağım şeyler var. Size yaratılışınızda verdiğim değerler var. Onlardan sorarım. Çünkü onlar sizde var. Ben sizde olmayandan size soramam. Çünkü ben size vahiyle gaybtan bir bilgi göndermedikçe, size bu bilgi ulaşmadıkça o sizde değildir. Benim katımdan, benim irademden size bir hüküm gelmedikçe o hükümler sizde değildir. Ben sizde olmayandan sizi sorumlu tutmam. Ben sizden sizde olanı sorumlu tutarım. Vahiy ulaşmışsa işte o zaman benim katımdaki bilgiler, benim katımdaki, benim irademdeki hükümler size ulaşmıştır. Size ulaşan şeylerden sorumlu tutarım. Ama size ulaşmadıysa sorumlu tutmam. Evet, sorunun devamında veya insanlar anladıkları ölçüde mi sorumludurlar? Evet, tam burası. Anladıkları ölçüde sorumlu tutarlar. Allah. Herkesin kapasitesi farklıdır. Bakara suresinin son kısımlarında ifade edilen ölçü. Allah ancak insanların gücü kadar, kapasitesi kadar insanları sorumlu tutar. Öyle diyor Allah. Ben insanları kendi kapasitelerinde, kendi güçlerinde sorumlu tutarım. Ben ona anlayış verdim. Benim gönderdiğim vahyi, benim gönderdiğim bilgileri nasıl anladı, ne kadar anladı ben ondan sorumlu tutarım. Hepsi bu. Devamında sorunu şöyle diyor. Yani ben Kur'an'ı okuyamıyorum. Dolayısıyla sorumlu değilim mi demektir? Hayır. Sorumlusun. Okuyamıyorum bahanesini Allah kabul etmiyor. Asla. Böyle bir şey yok. Okudun. Allah'ın verdiği kapasiteyle anladın bunu kabul ediyor. Allah'ın verdiği akılla aklettin ancak o kapasiteyle akledebildin bunu kabul ediyor. Ama ben okuyamadım bunu kabul etmiyor. Çünkü her insana okumasa bile, okuyamasa bile öğrenmek için soru sorma yeteneği, sorgulama yeteneği, bilginin peşinde koşup onu alma yeteneği vermiş. İşte Müslümanların peygamber zamanındaki hallerine bakın. Kaç kişi okur yazar? Kaç kişi? Ama okumayan yazmayanlar bile Kur'an'dan bir şeyler öğrenebilmek için okur yazarların peşine düşmüş. Onlardan ne olur Allah razı olsun bize Kur'an'dan parçalar okuyun diye yalvar yakar olmuşlardır. Bunun için hayatlarını vermişlerdir. Niye? Çünkü onlar sorumlulukların bilincindedir. Allah asla ben okuyamıyorum Kur'an'ı, anlamıyorum Kur'an'ı, dolayısıyla ben sorumlu değilim. Yok öyle bir şey. Hem Kur'an okumaktan, anlamaktan, okuyamasa bile sorarak öğrenmekten sorumludur, hem de böyle dediği için sorumludur. Ben okuyamıyorum, onun için sorumlu değilim dediği için de sorumludur. Rüyalar dinde delil değildir. Evet. Allah'ın gaybına ait, Allah'ın hükümlerine ait konularda rüyalar delil değildir. Yani hiçbir şekilde, hiçbir insan çıkıp da ben bir rüya gördüm, bu rüyaya göre Allah'ın elindeki gayb bilgisinden, Allah'ın katındaki gayb bilgisinden şu bilgilere ulaştım veya Allah'ın iradesindeki şu kurallardan, şu hükümlerden bazılarını rüya ile edindim deme hakkına sahip değildir. Resulullah'a rüya şeklinde, rüyadaymış gibi rüyadayken vahiy gelmesi ise onun risalet sıfatındandır. Onun risalet sıfatından gelen şeylerle insanların rüyaları ayrı ayrıdır. birbirine karıştırmayalım. Allah'ın seçtiği bir insan var, ona Allah vahiy gönderiyor. Allah diyor ki ben Resul seçtiğim insana canımın istediği zaman irademle buyururum, ona vahyimi gönderirim. O insan ister uyanık olur, ister rüyada olur, ister uyur olur, ister şu olur, ister bu olur. Hiç fark etmez. Rabbimiz diyor ki ben Resul seçtiğim insana her halindeyken vahiy gönderebilirim. Bunun engeli yok. Buna kimse engel koyamaz. Bunu kimse sınırlayamaz. Buradaki Resulullah'a rüya halinde vahiy gelmiş olması, rüyanın delil olması değil. Tersine Allah'la Resulü arasındaki ilişkiyi hiçbir şeyin kesemeyeceğidir. Allah'la Resul arasında risalet ilişkisinde Allah vahiy göndermen konusunda hiçbir engel tanımıyor. İnsan rüyada ise de, uykuda ise de, uyanıkken de, yerken, içerken, dinlenirken, her halinde Allah istediği anda insana vahiy gönderir. Bu ayetin anlamı budur veya bu ifadenin anlamı budur. Yani Resulullah'a rüyadayken de vahiy gelmesi, rüyanın delil oluşu anlamına değil, Allah'ın Resulü ile arasındaki risalet ilişkisinde, vahiy gönderme ilişkisinde sınır tanımadığı anlamındadır. Onun için bu konuyu dikkatli kavra. Değilse rüyanın delil olması değildir. Üzerinde risalet sıfatı olmayan, Resullük sıfatı olmayan insanlar için rüyalar asla dinin delillerinden değildir. İnsanlar rüyasında gördükleri şeylerle Allah adına, Allah'ın dini adına bu gayba ait bir bilgidir, bu Allah'ın hükümlerine aittir diyemez, böyle bir hakkı yoktur. Nur suresi 3. ayetteki zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Yani zina edenlerle müminlerin evlenmesi müminlere haram kılınmıştır anlamına değil. Dikkatini çekiyorum. Zina eden bir kadınla zina etmeyen bir erkeğin evlenmesi, zina eden bir erkekle zina etmeyen bir kadının evlenmesi haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır. Bunu bu ayet geldiği zaman size şöyle anlatmıştım hatırlarsanız. Burada Allah doğal şartları, doğal hukuku, yaratılıştan gelen özellikleri öne çıkarıyor. Allah'ın kitabında, Kur'an'da zinanın cezası belli. Zina edenler erkek veya kadın bekarsa 80'er değnek cezalandırılacaklar, vurularak. Evliler ise 100'er değnek vurulacak ama öldürülmeyecek. Yani 80 değnek vururken bekarlara veya zina eden erkek ve kadın evliyse onlara 100'er değnek vurulurken asla ve asla öldürülmeyecek. Rejimle ilgili hadise ise Medine toplumunda uygulanan eski Yahudi geleneklerine ait bir ifadedir. Müslümanlara ait bir şey değildir. Müslümanlarla ilgili zina hükümleri Kur'an'da apaçık beyan edilmiştir. Evvela zina isnadında 4 şahit getirilmesi gereklidir. Yani zina olayına 4 tane şahit olması gerekir. Bir var, yok olmaz. 2 var, yok olmaz. 3 var, yok olmaz. Asla. 4 tane şahit diyecek ki biz bunları zina ederken yakaladık, gördük, buna şahidiz diyecekler. Böyle bir durumda ister evliler için ister bekarlar için 4 şahit getirilmeyen bütün zina isnatları ister 3 şahit, ister 2 şahit, ister 1 şahit asla kabul edilmez. Diyelim ki 4 şahit getirildi. Bunların zina ettikleri sabitlendi. O zaman cezaları Kur'an'da beyan edilmiştir. Kur'an'ın dışında hiç kimse ceza uygulayamaz. Efendim Resulullah'ın hadislerinde var, uygulandı. Kardeşim, Resulullah Medine'nin imamıydı, devlet başkanıydı. Elbette Resulullah'ın hadislerinde olacak. Çünkü Resulullah sadece Müslümanların devlet başkanı değildi. Resulullah aynı zamanda Yahudilerin de devlet başkanıydı. Bedevi, müşrik Arapların da devlet başkanıydı. Medine vesikasını okuyorsunuz. Medine'de Müslümanların o gün nasıl bir devlet kurduğunu okuyorsunuz. Ama açılım olarak bir toplumsal yapı ve peygamberin o günkü konumu asla dikkatinizi çekmiyor. Neden? Çünkü orada bir gözlük var. Tek tarafa bakıyor. Tek taraf. Hadis dediğimiz zaman peygamberin hayatından bize aktarılanlar. Şimdi ister Mekke'de ister Medine'de peygamberin hayatından bize aktarılanlara baktığımız zaman ne olacak? Peygamberimiz Medine'de devletin başkanıdır. Medine'nin kralıdır. Peygamber devlet başkanı olarak o günkü düzende devlet başkanları aynı zamanda o toplumun iradesini, idaresini yaparken aynı zamanda hukuk işlerine, aynı zamanda diğer işlerine bakıyordu. Her şeyine. Bugünkü gibi devlet başkanı bir tarafta hakimler, bir tarafta maliyeciler, bir tarafta siyasalcılar, bir tarafta filancılar, bir tarafta değildi ki bir kişinin etrafında toplanıyor. Zaten 10.000 nüfus vardı. Dolayısıyla Medine'deki Yahudiler arasında çıkan problemler, Müslümanlar arasında çıkan problemler, Bedevi Araplar içerisinde çıkan problemler sonuçta mutlaka Resulullah'a geliyordu. Ve Resulullah'ın hayatına geliyordu. Hayatından bir parça, bir kesit oluyordu. Şimdi bu kesitlere de bize hadis olarak geliyor. Siz anlıyor musunuz ki tarihte gerçekleşen rejim hadisesi Müslümanlara ait. Müslümanlara ait hükümler belli. Zina eden erkeğe ve kadına bekarsa 80'er değnek, evlilerse 100'er değnek. Ayet açık, seçik. Herhangi bir içtihada mesa yok, herhangi bir örfi kaidenin uygulanmasına da ihtiyaç yok. Ayetler gayet açık ve seçik. İşte burada bu ayetin uygulanmasında Allah'ın bu sözleri, bu ayetindeki bu sözler şu anlama çıkıyor. Ey insanlar, toplumunuzda birileri zina etmişse, şimdi bu zina edenler diyelim ki bekar, tespit oldu. İki bekar, bir erkek bir kadın zina ettiler. Bunların cezasını verin, evlendirin. Bu zina eden kadınla bir başkası evlenmesin. Zina eden erkekle de bir başkası evlenmesin. İkisi evlensin. Yani zina ettikten sonra bunları ayırmayın. Çünkü bunlar niye zina ediyor? Ya birbirlerine aşık olmuşlar, ya birbirlerini beğenmişler, veren olmamış, alamamış, korkmamış, korkmuşlar, bilmem ne etmişler, kaçak sıçak bir şey yapmışlar. Ortaya çıkmış mı? Gizli yaptıklarından dolayı, şahsız yaptıklarından dolayı zina sayıp siz bunları cezalandırdınız mı? Evet, tamam, ortaya çıkmış, cezalandırmışsınız, ondan sonra da evlendirin ve bunların evlenmelerini engellemek için de sakın bunlardan biriyle evlenmeyin. Yani birisi çıkıp da zina etsin varsın ben o erkekle evleneceğim, birisi çıkıp da zina etsin varsın ben o kadınla evleneceğim diye bu ikisi birbirini tercih etmiş, zina edecek kadar ileriye gitmişler birbirine bağlılıklarında, öyleyse bunların akdini yapın, nikahlayın ve bunların nikahını bozacak şekilde bunlardan biriyle diğerleri evlenmesin anlamındadır bu ayet. Aynı şekilde zina eden bir kadınla bir erkek evliyse bunlara cezasını verin. Verdikten sonra da madem ki bunlar tercih etmişler, cezasını verdikten sonra kadın evliyse boşansın, onunla evlensin, devam ettirsin ilişkisini nikah altında. Kaçak sıcak işe gerek kalmaz. İşte Allah burada çok önemli bir hadiseyi ortaya koyuyor. Zaten her zaman söylediğim şu vardır. Allah hiçbir zaman toplumsal ilişkilerde doğal yapının tersine bir hüküm getirmez. Çünkü Allah ne diyor? Ben bu dinin hükümlerini, size gönderdiğim dinin hükümlerini yaratılışınıza uygun, sünnetullah'a uygun olarak hükmettim. Ayırımcı olarak değil, birleştirici. Allah'ın suç saydığı şey, bakın Allah'ın suç saydığı şey bu yaratılışa aykırı hareketlerdir ve normal ilişkilerin gizliliğinden kaynaklanan sonuçta adaletsiz doğacak ilişkilerdir. Adaletsizliği getirecek ilişkilerdir. Bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden dolayı ileride çocuk olduğu zaman o çocuğun miras hakları, o çocukların velayet hakları, ırsiyet hakları zina hadisesi gizli olduğu için ve bu gizli olan hadiseden dolayı da bir çocuk ürerse, örnekleyelim doğarsa, o çocuğun kime ait olduğunu, kimin mirasına ait olduğu belli olmayacağı için Allah burada diyor ki kadınla erkek beraber olacaktır. Bu doğaldır, yaratılışa uygundur ama bu açık olsun. Açık olmanın yolu nedir? Nikahtır. Nikah nedir? İki tarafın kabulü şahitlere ilan edilmesidir halka. Evlilik nedir? Bir kadınla bir erkeğin biz doğal olan bu ilişkiyi sürdüreceğiz diye herkesin önünde ilan etmeleri ve bunu da toplumun kabul görmesidir. Allah'ın yasakladığı şey ne? Bir kadın ve bir erkeğin bu şekilde irade beyanının gizli yapılmasıdır. Zina budur. Nikahsa aleni yapılmasıdır. Evlilik dediğimiz şey bu ilişkinin aleni olarak toplumda bilinir şekilde yapılması, zina ise bunun toplumdan gizli yapılmasıdır. Allah burada adaleti gözetmek için gizliyi yasaklamıştır ama doğallığı yasaklamamıştır. Zinadaki suç sayılan şey gizliliktir. Gizli yapılmasıdır. Aleni, irade beyanıyla toplumun önünde, toplumun kabulüyle yapılan şeyler ki buna nikah diyor Allah, toplumun önünde irade edilmiştir. Biz kadın ve erkek ilişki kuracağız. Bunun için birbirimizi kabul ettik ve bunu, bu akdimizi, bu sözümüzü topluma ilan ediyoruz. İşte bunun adı nikah. Nikahta 3 tane şart var biliyorsunuz. Erkeğin ve kadının birbirini kabul etmesi, icap ve kabul diyor Allah buna, hukuk buna ve topluma ilan edilmesidir. İşte burada ayetin özünden çıkan, ayetin muhakemesinden çıkan ve ayetin uyarlanmasından, toplumda uygulanmasından çıkan şey şudur. Bir toplumda doğal olarak ister evli ister bekar, erkek veya kadınlar gizli ilişkiye girecek kadar ileri giderek bir suç işlemişlerse, bu suç ortaya çıkmışsa, 4 tane şahitle tespit edilerek ortaya çıkmışsa veya itiraf edilerek ortaya çıkmışsa cezalarını verin, bunları birbiriyle evlendirin. Bu evliliği engel olmak için veya bu evliliği kıskançlıktan veya başka şeyden dolayı bu evliliğe engel olmak için erkek veya kadınla siz evlenmeyin. Çünkü siz evlenmeye kalkarsanız onlarla o zina edenler kişilerle siz evlenmeye kalkarsanız bunlar evlenemez. Evlenemeyince ne olur? Birbirlerine tutkulu olarak bağlanmış, bu nedenle gizli bir ilişkiye girmiş bu insanlar evlendikten sonra da devam ederler. Bu kadar basit. Çünkü doğalarında birbirlerini sevmişler, beğenmişler, tutkulanmışlar, birbirlerini ilişkilerine sürdürecekler. Bunu gizli bir noktaya getirmişler. Açığa çıkmış. Siz engelliyorsunuz evlenmelerini, bu insanların yan yana gelmeden engelliyorsunuz. Şu veya bu nedenle. Toplumda nice insanlar var. Bana ne diyor? Ben onu diyor beğendim diyor. Filanca ile zina etse de diyor ondan önce ben onu kapayım diyor. Bir kadınsa benim eşim olsun diyor. Bir erkekse benim erkeğim olsun diyor. Toplumun kültür seviyesi düştükçe, bilinç seviyesi düştükçe zina etmiş etmemiş hiç önemli değil ki birçok para için. Yeter ki benim olsun ifadesi öne çıkıyor. İşte Allah o günkü Arap toplumunda da o kültürsüzlük cehalet içerisinde o benim olsun yeter ki. Zina etmiş önemli değil. Onunla evlenmesin yeter ki benim olsun diye erkeğe ve kadına sahip çıkışlara Allah diyor ki bu size haram kıl. Sahip çıkmayın böyle. Onlar birbirleriyle evlensin. Onlar birbirlerini tercih etmişler. Bunun da suçunu işlemişler. Cezalarını verin, evlendirin, salın toplum içerisine. Onlara engel olmayın. Çünkü onlara engel olur da bir kadın bir erkeğiyle, zina eden bir erkekle, bir erkekle zina eden bir kadınla evlenirse bu iki zina eden birbirini özleyecektir. İki gün sonra yine buluşacaklardır. Yine bu suçu işleyecekler. Niye böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz ki? Anlamına geliyor. Sorunun devamında ne diyor? Bu ayette zina eden kadın ve erkek evlenmeyecek, zina etmişseler müminlerle evlenemez. Bunu anlattım. Ancak zina edenlerle evlenir deniyor. Bunu anlattım. Toplumumuzda bu daha çok kadının aleyhine olup, yani kadın zina etmişse evlenilmesi uygun değil. Toplumsal yargılar hiç önemli değil. Kur'an'a göre yargıya baktığımız zaman bizi o ilgilendiriyor. Toplumdaki yargıların hiçbirisi bu ayetin hükmüne girmez. Hiçbirisi. Ve ben size şunu söyleyeyim. İçinde yaşadığımız toplum, ben Müslümanım dediği halde müşrik Araplardan daha beter bu konularda cehalet içerisinde. Hadisleri okuyunca anlarsınız. Eğer hadislerin tamamını okuyun, göreceksiniz ki bugünkü Müslümanım diyen toplum Mekke müşriklerinden daha beter bir cehalet içerisinde bu konularda. Kadın erkek ilişkileri ve kadının erkeğe, erkeğin kadına bakış tarzında. Bunu hadis okursanız öğrenirsiniz. Bu ara bu soruyla ilgili Saadet Hanım arkadaşımız bir soru soruyor. Günümüzde hile-i şer'iye yapılıp usuleten imam nikahı yapılıp zina yapıldığını görüyoruz. Usuleten imam nikahı yapılıp nasıl zina ediliyor? Ben anlamadım. Nikahın imam nikahı, resmi nikah, şer'i nikah, Hristiyan nikahı, devrim nikahı, putperest nikahı diye bir nikah olmaz. Nikah nikahtır. Nikahın İslam nikahı diye bir şey yoktur. İmam nikahı diye bir şey yoktur. Nikah kadın ve erkeğin toplum önünde biz kadın erkek ilişkisini kuracağız. Bunun için evleniyoruz diye icap ve kabul. Yani bir tarafın teklifi, diğer tarafın kabulü ve bunun toplum tarafından bilinmesi, şahitlendirilmesi nikahtır. Bu usul, hukuksal bu usulde marka din olabilir, marka devrim olabilir, marka İslam olabilir, marka Hristiyanlık olabilir, marka efendim Yahudilik olabilir, marka Cumhuriyet düzeninin ortaya koyduğu gibi resmi nikah olabilir. Hiç fark etmez. Yapılan iş... Bir taraf çıkıyor, karşı tarafa ben seninle evlenmek istiyorum diyor, diğer taraf kabul ediyorum diyor ve bu teklif ve kabulün toplum tarafından biliniyor, ilan ediliyor ve bu da kayıt altına alınıyor. Nasıl kayıt? Eskiden toplumlar hafızasına kaydediyordu. Bugünkü gibi resmi kayıtlar yoktu. Nasıl hafızasına? İşte 10 bin nüfuslu bir yer. 10 bin nüfuslu bir yerde düşünün 5 bin tane kadın, 5 bin tane erkek var yarı yarı desek. Nüfus planlamasına göre baktığımız zaman 10 bin nüfusun zaten şu kadarı çocuk, şu kadarı yaşlı. Ortadaki nesil kaç dediğimiz zaman 2-3 bin kişi kalıyor, 4 bin kişi kalıyor. Çocukları ve yaşlıları at 10 bin nüfustan 4 bin kişi kalır. 4 bin kişinin yarısı erkek, yarısı kadın, 2-2. Dolayısıyla 2 bin kişinin içerisinde zaten bir kasaba burası gibi bugünkü platformda bir meydanda toplanmış halkın çoğunluğu arasında veya azınlığı arasında iki kişi icap ve kabul yapmış ve birbirleriyle evlendiklerini, yani birbirleriyle kadın erkek ilişkisi kuracaklarını, birlikte yaşayacaklarını ifade etmişler. Şimdi bunu kayıt altına aldık veya almadık ne olur? Hiçbir şey olmaz. Önemli olan toplumun kabulüdür. Toplum bugün bunu resmi makamların desteğiyle toplumsal kabul sağlıyor. Dün toplum bunu kendi kendine kabul ediyor. Bugün Hristiyan dünyasında kilisenin önünde gelen misafirler önünde yapıyor. Yahudiler havrasında yapıyor. İçinde yaşadığımız toplumda 70'li yıllarda yaşadık. Devrimcilerde kadın erkek Ankara'da, İstanbul'da, orada burada devrimci arkadaşların huzurunda devrim nikahı yapıyordu. Resmi nikahı yok. Adına devrim nikahı koymuşlardı. Dolayısıyla burada kadın erkek ilişkisinin gizliliğini ortadan kaldıran. Çünkü zina gizliliktir. Gizliliğini ortadan kaldıran hadisenin kadın veya erkeğin çıkıp da toplum huzurunda biz karı koca ilişkisi yaşayacağız diye birbirlerine beyan edip kabul etmelerinin ilişkisi, bu ifadeleri, bu sözleri, bu akitleri toplum tarafından itiraz görmeden kabul edilmesine nikah denir. Ha, bugünkü çağdaş hukuk düzeninde sadece toplumun kabul etmesi yeterli görülmemiş, aynı zamanda resmi kayıtları almış, alınmış ve devletin desteği sağlanmış. Şimdi peygamberin kurduğu devlet de tersine değildi. Devletin başı olarak peygamberin huzurunda nikah kılınıyordu, devlet başkanı tarafından kılınıyordu ve o günkü Müslümanların kurduğu devletin desteğini alıyordu ve aynı zamanda Müslüman toplumun desteğini alıyordu. Yahudilerin nikahı olursa Medine'de yaşayan yine aynı şekilde Yahudi hahamlarının nezaretinde, yine peygamberin o devletin başkanı olarak onun nezaretinde o toplumda davet ediyorlardı, gidiyordun düğünlerine ve Müslüman toplum, Yahudi toplumu o nikaha şahit oluyordu. Herhangi bir sorun çıktığı zaman, mesela Yahudiler kendi aralarındaki bir nikah meselesinde bir sorun çıkarsa, hahamlar karar verir de taraflar bu karara itiraz ederse konu peygambere geliyordu devlet başkanı olarak. Yani devletin desteği söz konusuydu. Bizim toplumumuzdaki imam nikahı kavramı tamamıyla sonradan uydurulmuş, sonradan çıkarılmış, gerçekten devlet başkanlarının artık toplumdaki nikahlara yetişemez oluşundan dolayı toplum içerisindeki atadığı, görevlendirildiği cami imamlarına, metrese müderrislerine görev verdiği, hocalarına görev verdiği vekaleten konu daha sonradan unutulmuş. Aslında onlar bu görevleri devlet başkanı adına yapıyorlardı. Şöyle düşünün, bugün Türkiye Cumhuriyeti hukuku örnekleyelim, nikah mevzunu belediye başkanlarına vermiş yetki olarak. Çünkü belediye başkanları yerel halkın seçtiği idarecilerdir. Belediye başkanları da cami memurları atamış. 1, 2, 3 nüfusa göre 5, 10, 20, 30, 40. Hatta nikah salonları hizmeti için yapmış. Bedava nikah salonlarına veriyor veyahut da maktul bir şey kiralıyor. Ve devletin adına halkın önünde, halkın da tasdik ettiği, şahitlendiği ve devletin de resmi kayıtlar altına aldığı bir ortamda nikahlar kıyılıyor. Neden? İleride bir sorun olduğu zaman hem halkın şahitliği hem de devletin yasal belgelerinin ortaya konularak bu nikahtan doğacak sorumlulukların, hakların ortaya konması ve adaletin sağlanması için. Değilse bugünkü klasik mantıkta Müslümanların kavradığı gibi, efendim Hristiyan nikah, Müslüman nikah, imam nikah, cumhuriyet nikah, bilmem ne nikahı, böyle bir nikah yok. Böyle bir şey yok yani. Müslümanların ürettiği hukukta da böyle bir şey yok. Sadece toplumsal bilgi bu. Müslümanların ürettiği hukuka baktığın zaman, alın Müslümanların ürettiği hukuku, ne diyor orada? Nikah için gerekli şart 3 tanedir. İcap, kabul, ilan. Bitti. Dördüncü yok. İcap, teklif, kabul, kabul, ilanda toplumun bunu bilmesidir. Müslümanların ürettiği hukukta bir şey eksik kalmıştır aslında. Dördüncü olmalıdır. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde dördüncü vardır. Nedir o dördüncü? Devlet başkanının onayı. Müslümanların seçtiği, kendilerine yönetici bildiği devlet başkanının, yani imamlık kavramının gelişi oradandır. İmametin onayı. Yani devletin onayı. İşte bu olmayınca nikah mevzu Müslümanların elinde bir oyuncak olmuştur. Onun için sürekli istismar edilmekte, sürekli bu konunu gündeme getirilerek farklı uygulamalara gidilmektedir. Bugün ister devrim nikahı olsun, ister kilisede kıyılan nikah olsun, ister havrada kıyılan nikah olsun, ister içinde yaşadığımız devletin hukuk düzenine göre kıyılan nikah olsun, bütün nikahlar Müslümanların ürettiği hukuk çerçevesinde icabı yapılmış, kabul edilmiş, topluma da ilan edilmiş, toplum şahit kılınmıştır. Hepsi de geçerli nikahtır. Hepsi geçerlidir. Hiçbirisi geçersiz değildir. Çünkü nikahın markası, patenti yoktur. Yani bu Müslüman nikah, bu İslam nikah, bu Cumhuriyet nikah, bu devrim nikah, bu Hristiyan nikah, bu Yahudi nikah, bu ateist nikah, efendim bu putperest nikah, böyle bir şey yoktur. Nikah nikahtır. Nikah toplumdaki iki kişinin toplumun huzurunda birbirleriyle karı koca ilişkisini yaşayacaklarını ilan etmesidir. Ve bunu da toplumun kabul etmesi ve itiraz etmemesidir. Evet, gereksiz sorular sormayalım. Onun için imam nikahı yapılıp da toplum tarafından biliniyor ise bugünkü anlamda, zina kavramının içerisine girmez. İster usuleten yapılsın, ister başka şekilde yapılsın, fark etmez. Gizli ise, toplumdan gizleniyor ise, mesela nasıl gizleniyor? Mesela bazı evli arkadaşlar toplumun bilgisi dışında iki tane şahidin huzurunda, bir imamın huzurunda nikah kıyıyorlar. Usuleten. Bu Saadet Hanım'ın demek istediği bu. Usuleten. İki tane şahit, bir tane imam var. İmam zaten şahitler iki gün sonra unutuyor. Ama bu insanlar bu nikahı topluma ilan etmiyorlar. Yani mesela adamın karısı bilmiyor, anası bilmiyor, çocukları bilmiyor. Akrabayı tahallukatı bilmiyor. Çevresi bilmiyor. Yaşadığı çevre bilmiyor. Hiç kimse o kişinin o kişiyle evlendiğini bilmiyor. Sadece iki şahit biliyor, bir de imam biliyor. Bu gizliliktir. Burada topluma ilandan bahsediyoruz. Toplum bunu bilecektir. Bunlar karı kocadır diye bilecektir. Onun için usuleten diyor herhalde Sarı Hanım. Evet, o usuleten olur. Toplumdan gizli kaldıysa zinadır. Toplumda bilmiyor ise. Mesela bizim çevremizde vardı. Hatta hala köylerimizde var. Adamın bir tane resmi nikahlı eşi var ama iki tane, üç tane de imam nikahlı eşi var. Ama herkes biliyor. Köyde ise köy halkı biliyor, mahallede ise mahalle halkı biliyor. Biliyor, bunlar diyor, karı koca işte bunun dört tane, üç tane karısı var. Bunun bir tanesi resmi, diğerleri imam nikahlı, biliyorlar. Bunların bilmesiyle zina kavramının dışına çıkar. Neye göre? İşte Müslümanların ürettiği hukuka göre. Evet. Mehir yok mu? Mehir var elbette. Yani mehir her toplumda var. Sadece Müslümanların yaşadığı toplumda değil. Aynı zamanda Allah'ın Kur'an'ında emrettiği bir mehir de değil. Bugün dünyanın bütün toplumlarında evliliklerde mehir var. Bazı Avrupa ülkelerinde mehiri kadın veriyor. Ona drohama deniliyor. Evet. Üç şart varsa devlet bakanının yetkisinin ne anlamı var? Devlet toplumsal hakların korunması açısından yetkili olduğu için orada var devlet. Çünkü toplumdaki ilişkilerde bir niza çıkarsa çözecek kim? Devlettir. Dolayısıyla devlet orada ben varım diyor. Ve benim kontrolüm altında olursa diyor iyi olur diyor. Bunu sadece bugünkü devlet demiyor. Bunu Müslümanların Medine'de kurdukları devlette de böyle uygulandı. Sonradan Müslümanlar sapıttı, azıttı. Sadece imam nikah dedi geçti. Devletle ilişkisini kesti. Ondan sonra da toplumda bir sürü sorun çıktı. Ama Müslümanların Medine'de kurduğu devlette devletin yetkilileri egemendi nikahlara. Peygamber verken peygamberdi. Ebu Bekir döneminde Medine'de Ebu Bekir egemendi. Diğer yerlerde Ebu Bekir'in tayin ettiği valiler egemendi. Evet, birden fazla evlilik zina olmaz mı? Aleniyse olmaz. Evet, bazı sorular gereğinin dışında soruluyor gibi geliyor bana. Muta nikah geçici nikahtır. Bunun varlığı yokluğu, yani Müslümanlıkla alakası var mı yok mu sorusunda da zaten Müslümanlıkla alakası vardı yoktu denmez. Yani bu konularda böyle bir soru üretmenin de soruya cevap vermenin de bir anlamı yok. Nikah mezunun Müslümanlıkla bir alakası yoktur zaten. İster muta nikah olsun, ister diğer nikah olsun fark etmiyor. Bu toplumsal bir ilişkinin açıkleşilmesi ve toplumsal bir kabulün, mutabakatın neticesidir. Sözde dikkat edin. İster daimi nikah, ister geçici nikah. Kadın erkek ilişkisinde bu ilişkiden doğan sorumlulukların bilinmesi için bu ilişkinin toplum tarafından biliniyor olması, ileri de sorun çıktığı zaman haklarının korunması için toplumun buna müdahale etme imkanının olmasıdır. Nikahın mevzu budur. Bunun dinsel hiçbir yönü yoktur. Müslümanlıkla, ateistlikle, Hristiyanlıkla hiçbir alakası yoktur bu işlerin. Nikah mevzu toplumsal bir ilişkidir. Toplumdaki işleyiş düzeniyle ilgili bir ilişkidir ve toplum içinden bazıları karı koca ilişkisini yaşamak için ifade ettiklerinde toplum şahit olur ve toplum kabul eder. Sonra bu ilişkiden dolayı bir anlaşmalık niza çıkarsa ve bu nizadan dolayı sosyal haklar, kişisel haklar, doğan çocukların hakları, miras hakları söz konusu olduğu zaman da toplum der ki bunlar evlidir, bu evliliğe göre bu hakları vardır der. Bu doğal bir hadisedir. Sosyolojik doğal bir hadise. Muta nikahı da aynıdır. Muta nikahının Müslümanların tarihine geçişi şöyledir. Müslümanlar kuzeye doğru sefere gittikleri zaman bir seferde aylarca durmuşlardır. Bakın aylarca. Bu aylarca oralarda dururken bazı Müslüman erkekler o bölgelerdeki ordunun ikamet ettiği bölgelerdeki beldelere, kasabalara, şehirlere musallat etmişler. Müslüman oldukları halde onlardaki bazı kadınlarla ilişkiler kurmuşlardır. Ki bu Müslümanlığa da yakışmayan bir şeydir. Sonra bu ilişkilerin çerçevesinde o Müslüman ordusu oradan döndükten sonra yerli halktan birçok şikayetler gelmiştir. Çünkü o yerli halkın kadınları, yani Müslümanların ilişki kurduğu kadınlar toplumlarında sorun yaşamışlardır. Ellerinde birer çocuk, karınlarında çocuklar, bebeler olmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu çerçevede peygambere gelen bu sorunlardan dolayı peygamber onlara demiştir ki bir daha böyle bir şey yapacağınız zaman nikahlanın. Sahabe sormuştur, ya Resulullah nikahlanacağız da biz daimi değiliz ki orada. Fark etmez, geçici de olsa nikahlanın. toplum bilsin demiştir o zaman. Bir çare, o soruna bir çare olarak bunu söylemiştir. Bunun dinsel bir yönü yoktur, hukuksal bir yönü vardır. Hukuksal yönü insan ilişkilerindeki ortaya çıkacak sorunlarda toplumun kabulüdür. İster geçici, ister daimi olsun. Bir kadın hamile kaldığı zaman bu ilişkinin kiminle sağlandığını, bu çocuğun kime ait olduğunu o toplum bilmektedir. O çocuk nesebinin kime ait olduğunu, babasının kim olduğunu bilmektedir. Herhangi bir miras hakkı ve diğer haklarda olduğu zaman herkes bu hakların kimin tarafından sağlanacağını bilmektedir. Zaten nikahın amacı budur. Evet, şimdi gelelim. Saadet Hanım bazı sorular sordu. Ha, dördüncü sorumuz var. Suat kardeşimizin sorduğu. Bugün eğitim kurumlarında başarı odaklı bir eğitim uygulanmakta, herkesin başarılı olması gerektiği yolundaki çocuklar yetiştirilmekte ve birbirleriyle yarıştırılmaktadır. Yani böyle bir eğitim sistemi aslında insanın yaratılışına aykırıdır. Çünkü insan, her insan aynı yarışa girmek zorunda değildir mutlaka. Ama her insan yaşamda var olmak, yaşamda kendini var kılmak zorundadır. Bir şekilde kendini ifade etmek zorundadır. Eğitim bunların ayaklarından bir tanesi. İlla ki her insan profesör olacak, her insan mutlaka başarılı bir yere gelecek anlamında değildir. Önemli olan şudur eğitimde. Eğitimde at gözlüğü takmakta yarar yoktur. Bakın, eğitimde at gözlüğü takmakta yarar yoktur. Bugün eğitimde at gözlüğü takılmıştır. Ne demek istiyorum? Bugün eğitimde işte ilkokul okuyacaksın, ortaokul okuyacaksın, lise okuyacaksın, üniversite okuyacaksın. Değilse bir işe yaramaz. Bu bir at gözlüğüdür. Halbuki eğitimin amacı insanın değerlerini ortaya çıkarmaktır. İnsanın değerleri derken akıl kapasitesini, muhakemesini, yatkınlıklarını, yetkinliklerini, özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Gerçek bir eğitim Allah'ın yarattığı insanın dünyada yaşarken hangi özelliklere sahip olduğunu, hangi konulara yatkın olduğunu, hangi konularda topluma, kendisine daha faydalı olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bugünkü eğitimde ise at gözlüğü takılarak insanların özellikleri, yatkınlıkları hiçe sayılmış ve bütün değerleri öldürülmektedir. Artık bir rastlantı sonucu, milyonda veya milyarda bir değeriyle eğitim, aynı kat sayısıyla, aynı değerleriyle eğitim gören bir kişi, nadir de olsa, milyonda bir de olsa rastladığı zaman orada büyük bir ufuk patlıyor. Değilse bütün insanlar genelde içinde yaşadığımız toplumda değerlerinden farklı, değerlerinden ayrı bir eğitim sisteminde kendilerini ifade edememek ezikliği, baskısı ve dayatması altında sadece hayatlarını okumuş olmak veya hayatlarını bir yerde eğitimli olmak, bir yerde bir makam, bir mevki elde etmek için savaşıyorlar. Bu eğitim değil aslında. Eğitimin tarifi bu değildir. Eğitimin tarifi insana bilgiyi sunmak ve onun değerlerini ortaya çıkarmaktır. Şimdi mesela örnekler vereyim. İşte meşhur bilim adamlarından okulda başarılı olamayıp da bir sürü bilimsel keşifi, bilimsel icadı yapan insanlar. İsimlerini saymama gerek yok değil mi? Bunları aileleri illaki okutacağız deselerdi bunlar okumazdı. Nitekim okumamışlar, okullardan kovulmuşlar ama bulduklarıyla bugünkü medeniyetin, bugünkü teknolojinin temellerini atmışlar. Veya içinde yaşadığımız topluma bakıyoruz. Mesela ben kendi yaşımda bakıyorum, kendi yaş grubuma bakıyorum. Bizim zamanımızda ilkokulda kalmak vardı. Öyle bedavadan geçmek yoktu. Hele hele ortaokulda atılmak vardı. Ortaokula başlayıp da bitiremeyen çok arkadaşım vardı. Okumaya yönlü değildi. Hatta bir hocamız vardı. Bu memlekete terzi lazım, berber lazım, ayakkabıcı lazım, esnaf lazım. Bu memlekete işçi lazım. Memleketin ihtiyaçları var. Okuyarak bir yerlere gelmek zorunda değilsiniz hepiniz. Mecburiyetiniz yok. Herkes de okuyacak değil. Gerçekten okuma kabiliyeti olan, gerçekten anlama kabiliyeti olan, gerçekten bu işi başarabilenler okusunlar, diğerleri hayata atılsınlar, kendilerini hayatta ifade etsinler derdi. Çok da doğru söylüyormuş. Mesela ben nice arkadaşımın orta birden, orta ikiden ayrılıp da Isparta'nın zenginlerinden olduğunu bilirim. Çıkmıştır, bir mesleğe girmiştir, o meslekte parıldamıştır, yıldız olmuştur. Nice arkadaşımın liseden sonra aynı şeyi yaşadığını bilirim. İlla ki üniversite okuması şart değil ki. Ama bugün artık ilkokulda kalmak yok, ortaokulda kalmak yok, lisede kalmak yok, üniversite ateş pahası. Peki, bütün öğrenciler üniversiteye gitti. Nitekim bütün öğrenciler örgün eğitime giremiyor, açık öğretim okuyor, gece öğretim okuyor, bir şey okuyor, mutlaka üniversite oluyor. Ne oluyor? Hiç. Sadece diploması var. Ve tersine yaşları geçmiş, bir yerde çırak olma, bir yerde kalfa olma, bir yerde usta olma imkanlarını kaybetmiş. Hayatları zebil olmuş. Geçen de bir insan kaynakları ile ilgili bir seminere katıldım. Semineri veren arkadaş, profesör arkadaş şöyle diyor. Y kuşağımız var, S kuşağımız var diye anlatıyor işte kuşakları derken. İşte 80'li doğanlar, 90'lı doğanlar, 2000'li doğanlar olarak ifade ediyor. 80'li yıllardaki doğanlar, 90'lı yıllardaki doğanlar, 2000'li yıllardaki doğanlar Türkiye'deki şartlardan dolayı, eğitim şartlarından dolayı büyük bir buhran yaşamaya doğru gidiyor. Hangi buhranı? İşte at yarışı gibi eğitilmek için dershaneye okul arasında koşturan, kendini bulamayan, üniversiteye girdiği anda 18-19 yaşında, üniversiteyi bizim zamanımızdaki değil, şimdiki üniversite bizim zamanımızdaki değil, yine aynı liseden daha beter ezberciliğe yönelmiş bir tarzda eğitim gören, sonra okuldan mezun olduktan sonra hayata baktığı zaman elinde diploması hiçbir işe yaramayan, sokaklarda kaldırım mühendisliği yapan, kahve köşelerinde veya işte internet kafelerde, barlarda, kafe barlarda dolaşan, yaşı 28'e 30'a gelmiş, hala da kendini ifade etmekten aciz olan, okuduğunun hiçbir anlamının olmadığını kavrayan, şaşkın, babasının, ailesinin elinden muhtaç kalmış olan, bunun ezikliğini yaşayan bir toplum. Bu eğitim mi şimdi yani? Buna eğitim diyen insanların artık eğitimden ne anladıkları tartışılır. İslam'a göre başarılı olmanın ölçüsü. Bunlarla alakalı değil. İslam bu konularla bir başarı ölçüsü koymaz. Bu deminki nikah mezununda dediğim gibi toplumsal bir olaydır. İnsanın yaratılışıyla ilgili toplumsal ilişkileriyle bir olaydır. Ailelerin çocuklarıyla olan ilişkileri bir olaydır. Bunun İslam'la ölçütlemeleri, İslam'da şöyledir, İslam'da böyledir sadece zan edilir. İşte Kur'an okuyoruz. Kur'an nedir? Bakıyoruz. İnsanı en iyi şekilde Allah'ın yarattığı öze uygun şekilde yetiştirmek. İnsanı kamil noktaya getirmek. İnsanın değerlerini ortaya çıkarmak. Bunu siz bir insana alır, bir usta yaparsanız herhangi bir beğendiği bir arada o çocuğun, o kişinin, o insanın kendisini ifade edebileceği bir dalda hiç okul okumadan alırsınız, onu yetiştirirsiniz, ona bir ustalık, bir kalfalık öğretirsiniz, bir çıraklık öğretirsiniz. Çıraklık, ustalık, kalfalık veya çıraklık, kalfalık, ustalık olur. O insan orada kendini bir ifade eder, kendini bulur, hayatını yaşar, mutlu olur. İşte o kendisiyle barışık olmasıdır. İnsanı kendisiyle barıştırmayan, insanı kendisiyle ifade ettirmeyen, değerlerini ortaya çıkarmayan hiçbir eğitim ne olursa olsun istediği kadar çağdaş, istediği kadar geri bir şey ifade etmez. Bu tür konuları İslam'la ilintili hale getirmek, İslam boyutundan bunları tartışmaya kalkmaksa Kur'an'ı anlamamak demektir. Bunların İslam boyutundan tartışılması söz konusu değildir. Bunlar insani değerler açısından tartışılır. İslam boyutundan tartışılacak şeyi var elbette. Eğitim şekli veya eğitimdeki kavramlar değil. Allah bir insanın nasıl insani kamil noktaya getirileceği noktasındaki ölçütleriyle eğitim konusu veya insanın yetiştirilmesi tartışılır. Ama bu yönleriyle değil. Her insan başarılı olacaktır kaidesi geçerli mi? Başarı görece bir kavramdır, izafidir. Neye göre başarı? Başarıyı tanımlamak zordur. Dünyada kaç tane insan varsa o insanlara göre başarı kavramı değişir. Sonra gruplanmalar olur başarı kavramında bu insanlar arasında ve bir başarı çıkar ortaya. Mesela çağımızda kapitalist düzende özellikle paranın tadını alan toplumlarda başarı zengin olmaktır. Bürokrat kesimlerde başarı iyi bir mevkiye sahip olmaktır. Biraz mürekkep yalamış enter kesimlerde başarı insanın kendini ifade edebilmesinin o insanda özgün değer olarak var olmasıdır. Kur'an'a göre başarı ise insanın dünyadaki yaşamından ahiretteki hesapta ak çıkmasıdır. Bunu başardığı zaman mesele kalmamıştır. Evet, Saadet Hanım'ın sorularına geleyim. Yılmaz, alakasız sorular sorma artık. Elbette sayılmaz. Devlet kabul etmiş etmemiş önemli değil ki, toplum kabul ettiyse zina değildir. Ben nikah kavramının mantığından bahsediyorum. Devletin şeyinden değil. Toplumun bildiği ve toplumun ses çıkarmadığı ilişkiler, nikah ilişkileri, evlilik ilişkileri nikah kavramı içindedir. İster devlet kabul etsin, ister etmesin. Nitekim bugünkü devlet bile toplumda bir sürü resmi olmayan nikah var, bunlardan çocuklar var. Bunların haklarıyla ilgili ne yapacağını şaşırıyor. İkinci, üçüncü kadınları ve o kadınlardan doğan çocukları resmi nikah çerçevesine sokamıyor kuralları gereği kendine göre. Ama çocuklarını o insanın yani babalarının evladı sayıyor. Düşünebiliyor musun? Çocuklarının nüfus cüzdanlarına verdiği nüfus cüzdanlarına da baba adı yazıyor, ana adı yazıyor. Fakat o ana ve baba resmen evli değil. Ve o çocukları okullara alıyor o kimliklerle. O çocukları askere alıyor o kimliklerle erkekse. Anaları ve babaları imam nikahlı, resmi değil ama nüfus cüzdanlarında kayıtlı. Daha nüfus cüzdanlarına kaydedilmeyen ne kadar var Allah bilir. İşte bu bir toplumsal açmazdır. Sen bu açmaza resmi nikah olarak tek evliliği dek getirsen toplumda kendi yapısına göre çok evli yaşar halde ise ortaya çıkan hukuksal sorunları çözemezsin. Çözerken ilkelerine karşı çıkarsın. Neden? Çünkü mecbursun çözmek için. İmam nikahlı bir eşten erkek olmuş asker alıyorsun. Kimlik vermen lazım. Kimlik vermek için baba adını soracaksın, ana adını soracaksın. Ana baba evli değilse ne yapacaksın? Kayda geçeceksin. Nasıl? Kural çiğleyerek. Bu toplum bu sorunları yaşıyor. Kimlik vermezsen olmaz. Düşünün şimdi ortada garibül gerçekler var. Nedir? Resmi nikah olmayan, imam nikahlı olan ailelerden doğma çocuklar. Evlenmeye kalktı. Kimlik gerekiyor mu? Evet. Kızın ailesi resmi nikahsız. Ama kimliği var. Kimlikte yazılan ana baba resmi nikahı yok. Oğlanın ailesi resmi nikahsız. Kimliği var. Ama ana baba kimlikte yazıyor fakat resmi nikahsız. Şimdi kimlik olmazsa ne olacak? Bunlar evlenemeyecek. Bunları yasal olarak evlendirebilmek için kimlik vermen lazım. Kimliği nereye veriyorsun? İmam nikahlı aileye veriyorsun. Otomatikman yasallaştırıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki benim yasalarımda, medeni hukukumda resmi nikah geçerli, orada da bir tek eş var. Tek eşlilik var. Peki kimlikler ne geziyor ortaya da? O kimlikler toplumsal sorun nedeniyle geziyor işte. Mecburen kabul etmek zorunda kalıyorsun sonunda. Bugün kimlik verdiğin her çocuğun anne babası resmi nikahlı değilse verdiğin kimlikle onları yasallaştırmış oluyorsun. Çünkü çocuğun kimliğinde onlar ana baba olarak geçiyor. Veya tersini yapıyorsun. Çocukların gerçek annesini yazmıyorsun, adamın karısını yazıyorsun resmi nikahlısına. Peki ne oluyor? Bu sefer o kadının çocuklarıyla resmi nikahlı olmayan kadın çocukları kardeş sayılıyor. O kadının miras haklarından yararlanıyor. Her ikisi de. Bu sefer çocuklar arasında kavga çıkıyor. Sorunu görüyor musunuz? Hukuk toplumda sorun yaratmak için üretilmez. Hukuk toplumda sorunları çözmek için üretilir. Bugünkü hukuk düzeni toplumda sorun yaratmak için vardır. Ortaya bir kor hukuku, hukuk dayatmacı olduğu için sorunlar yaratar. Bu sorunları da çare bulamaz. Bulamadığı zaman da şaşırır kalır. Evet, Saadet Hanım'ın sorularından bir tanesi şöyle. Kur'an'da geçen kitap kavramı Kur'an için kullanılıyor mu? Elbette. Size kitabı indiren odur. Bu ayet geldiği zaman inen ayetler için söylüyor. Ali İmran suresi 7. ayette bahsi geçen kalplerinde eğrilik olanlar Müslümanlar mı kastediliyor? Hayır. Kalplerinde eğrilik olan herkes kastediliyor. Yani Allah'ın gönderdiği ayetlerin, müteşabihlerin peşinde koşan Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar hepsi kastediliyor. Kaldı ki o ayetler Ali İmran suresi 7 ayeti. Biliyorsunuz Ali İmran suresi ehli kitapla ilgili daha çok. O konuyla ilgili ayetlerdir. Onları çözen ayetlerdir. Bakara suresinde aynı şekilde devam eden hasiller vardır. Dolayısıyla orada ister Müslümanım desin, ister Hristiyanım desin, ister Yahudiyim desin, kim olursa olsun Allah'tan gelen ayetlerde nasıl tavır aldı? Önemli olan o. İşte Âl-i İmrân 7 suresinde de kitabın aslı 1'dir. O kitaptaki ayetlerin bir kısmı sabit anlamlıdır, muhkemdir, anlamları değişmezdir, bazıları da değişkendir, müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar müteşabihin peşine düşerler. Bu ifadeyle karşı karşıya gelen hem Müslümanlardır, hem Yahudilerdir, hem Hristiyanlardır. Yani kendilerine kitap gönderilen her toplum bu ifadeyle karşı karşıyadır. Kur'an'da geçen kitap ehli, zikir ehli, ilim ehli tabirleri o dönemde Müslümanlar için kullanılıyor mu? Daha çok Hristiyanlar ve Yahudiler için kullanılıyor, yani kitap ehli için kullanıldı. Nüzul sebeplerine baktığımız zaman. O günkü kitap ehli, zikir ehli, ilim ehli gibi tabirler Yahudi ve Hristiyanlar için kullanıldı Kur'an'da. Diğer sorulara bakalım. Birkaç tane daha vardı. Evet. Kitapları tahrif etmek tam olarak nasıl anlatılabilir? Anlaşılmalı. Kitapları tahrif etmek bugün Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi Allah'ın kitabı dedikleri kitapların içerisinde kendi görüşlerini ilave etmeleridir ve Allah'ın ayetlerinden bir kısmını kitap dışında tutmaları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Allah'ın kitabını değiştirmeyen, olduğu gibi getirmeye çalışan, bu konuda çalışmalar yapan Müslümanlar ise Allah'ın kitabını getirmişlerdir. Ama aması vardır. Aması da nedir diye sorduğumuz zaman Allah'ın kitabını raflara çıkarmışlardır. Allah'ın ayetlerini insanların yorumlarıyla anlamlarını değiştirmişlerdir. Allah'ın ayeti bir şey söylerken onlar yorumlarıyla başka bir şey söyleme noktasına gelmişlerdir. İşte bu tahrif etmektir. Tahrif etmek Allah'ın gönderdiği ayetlerin Allah hangi muratla gönderdi, hangi anlamda gönderdiyse o anlamda anlamayıp veya o anlamda kabul etmeyip değiştirerek farklılaştırmak veya yorumlayarak farklılaştırmaktır. Tahrif budur. Ne demek o? Bu Kur'an iman edenlerin imanını artırır, küfredenlerin küfrünü artırır ayeti. Bu yanlış ön kabulde Kur'an okuyanlara da işaret ediyor diyebilir miyiz? O manada değil. Her gelen ayetle insanlar iman ederek iman edecekleri konulardan bir tane daha artırmış olurlar. Ayet bunu kastediyor. Çünkü her gelen ayete iman edenler işittik ve itaat ettik derler. İnkar edenler de işitip itaat etmezler. Dolayısıyla iman edenlerin imanı, küfredenlerin de küfrü artar. Sözündeki anlam her ayetle iman edenlerin iman edeceği konular artmıştır. İnkar edenlerin de inkar edeceği konular artmıştır. O manadadır. Evet, Yılmaz'ın sorusu var bir tane. Onu cevaplandırmayacağım. Çünkü o konuyla ilgili bir konu hazırladım ben. Kur'an nasıl bir insan istiyor diye. Onu hastaya anlatacağım. Size bugün sorulara cevap vereyim. O konuya giriyor. Dolayısıyla Yılmaz'ın bu sorusunu cevaplandırmıyorum. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Allah hiçbir zaman aciz kul istemiyor. Zaten tevhid akidesinin temel yapısı bu. Tevhid akidesinin temel yapısı Allah'ın la ilahe illallah kavramıyla kendisine çağırdığı insan iradesini, özgür iradesini diğer varlıklar üzerinde, diğer insanların önünde ilan etmiş, sadece Allah'ın önünde. Ya Rabbi, benim aklımın, benim irademin üzerinde tek hakim sensin demiştir. Dolayısıyla bunu söyleyebilen kişi dünyadaki tüm varlıklara karşı acizliğini ortadan kaldırmıştır. Bu manada asla insan aciz değildir. Ve bu bir özgüvendir bunu söyleyebilmek. Ben şunu söyleyeyim. Yılmaz'ın anlattığı konudaki Kur'an'da sürekli insanların Rabbine muhtaç olduğu güçsüzlüğü anlatılıyor. Bu anlamda yabancı bir yazar kendine güvenleri az olanlar, zayıf kişiliği olanlar daha dindar olurlar diyor. Yanlış. Tam tersine, işte Müslümanların, ilk Müslümanların hayat hikayesine baktığın zaman zayıf kişiler değil, tam tersine güçlü kişiler Müslüman olmuşlardır ve bir devrim yapmışlardır. Toplumlarında bir devrim yapmışlardır, yapmaya çalışmışlardır. Onlar bunu yaparken zayıflara sahip çıkmışlardır ve Allah'ın ayetleri zayıflara, güçsüzlere, fakire, fukaraya sahip çıkın emriyle gelir. Bunu yapacak kimdir? Güçlülerdir. Zayıflar zayıflara sahip çıkabilir mi? Güçlülerdir. Onun için asla bu söz gerçek değildir. Yani o yazarın söylediği söz, Müslümanların peygamberle beraber başlayan Müslümanlık hikayelerinin temeline aykırıdır, özüne aykırıdır. Ama belki Hristiyanlar için bu söz doğru olabilir. Veya Yahudiler için doğru olabilir. Veya bugünkü Müslümanın diyenler için doğru olabilir. Bu söz doğru olabilir. Bugünkü Müslümanın diyenler için doğru olabilir. Hristiyanlar için doğru olabilir. Yahudiler için doğru olabilir. Ama peygamber ve arkasından giden o günkü toplumlar için, Resullerin arkasından kendi çağlarına gidenler için asla doğru değildir. Tam tersine o gün güçlüler ancak Allah'ın gönderdiği ayetlere sahip çıkabilmiştir. Zayıflar değil. Düşünebiliyor musunuz? Resullerin düşman ilan edildiği, Allah'ın düşman ilan edildiği, Müslümanların hain ilan edildiği, gözlüğü yerde ezilmesi gerektiğine inanıldığı bir ortamda bir insan çıkıp ben Müslümanım diyebilmesi büyük bir cesaret ister. Büyük bir güç ister. O bir zayıflık değildir yani. Bunun zayıflıkla bir alakası yoktur. Bu bir zayıflık değildir. Tersine ayetler insanı güçleştirmeye çağırır. Güçlü kılmaya çağırır. Zayıflığından güçlü noktaya çağırır. Evet, Allah nasıl bir Müslüman kişi istiyor? Onu haftaya konuşacağız inşallah. Başka soru var mı? Bugün başka sorularla geçelim. Haftaya bir konu hazırladım. Bugün sizden soru gelmeseydi onu sunacaktım. Ama sorular gelince o haftaya kaldı. Sorularınızı bekliyorum varsa. Selamünaleyküm. Demek ki az önce ilettiğim 5. soruda biraz karışıklık oldu. Ben o soruyu tekrar bir bütün halinde okuyayım. Kur'an indiği dönemde yaşanan hayatın içindeki olaylara müdahil olan, Allah'la devamlı iletişim halinde olan, gündelik hayatın sorunlarına çözüm üreten, hayata, olaylara, insana, doğaya vesaire bakışın öğretildiği bir eğitim aracı metin olarak tanıtılıyor aynı zamanda. Oysa bugün Kur'an bir anayasa metni gibi bir ön kabulle tanınıyor. Malum insanlar kitap okurken o kitabı nasıl bir ön kabulle düşünüyorsa içeriğini de o şekilde anlıyor. Bu algı Kur'an'ı anlamada nasıl etki eder? Bunun devamı olarak Kur'an iman edenlerin imanını artırır, küfredenlerin küfrünü artırır ayeti. Bu yanlış ön kabulle Kur'an okuyanlara da işaret ediyor diyebilir miyiz şeklindeydi sorum. Tam cevaplanmadı gibi geldi bana. Bilmiyorum, soru tam algılanmadı gibi geldi. O yüzden tekrar sorayım dedim. İyi akşamlar. Evet, buradaki ön kabuller açısından bakarsak dediğiniz doğru elbette. Müslümanlar da ön kabulleriyle peygamber zamanında Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek ayetleri anlama ve hayatlarında var kılma yolunda çaba sarf etmişler. Böylece her ayetle imanlarını güçlendirmişlerdir. Kafirlerse yine ön kabulleriyle ayetlere karşı çıkarak, onlara işittiği halde itaat etmeyerek hayatlarında var kılmışlardır. Böylece de ayetleri inkarlarıyla, ortaya çıkan bu davranışlarıyla inkarlarını artırmışlardır. Ön kabul önemlidir tabii. Çok çok önemli. Bugün de Müslümanlar dediğiniz gibi Kur'an'a çok ön kabullerle bakıyor. Mesela işte dediğiniz gibi bir tanesi Kur'an'a anayasa diye bakıyor. Halbuki anayasayla bir alakası yok. Kimi Kur'an'a tıp kitabı olarak bakıyor. Kimi Kur'an'a bilim kitabı olarak bakıyor. Kimi yıldızname olarak bakıyor. Yani astroloji kaynağı olarak bakıyor. Kimi oradan petrol çıkarıyor. Kimi efendim başka şey çıkarıyor. Çıkarıyor da çıkarıyor. Kimi de müzik olarak bakıyor. Dolayısıyla yani herkesin bakışına göre Kur'an'dan aldığı mesaj farklı ve herkes Kur'an'da Allah'ın istediği şekilde bakmadığı müddetçe yanlış yola gidiyor ve yanlışıyla da gerçekler üzerine değil, inkarlar üzerine veya aydınlık üzerine değil, karanlık ve yalan üzerine bir bina inşa ediyor. Böylece Kur'an'dan alınması gereken dersleri, alınması gereken bilgiyi, alınması gereken özü almıyor. Onun için ön şart olarak bu şartı gündeme getirenler veya ön kabul olarak bu basma kalıp bir bakış tarzını gündeme getirenler asla zaten Kur'an'ı anlamakta başarı sağlayamıyor. Bu açıdan baktığımız zaman Mekke müşriklerinin ön kabulleri ve o günkü müminlerin ön kabulleriyle bugünkü toplumsal yapıdaki ön kabul mantığı aynı. Dediğiniz gibi doğru. Aynıdır. Değişen bir şey yok yani. Başka soru varsa buyurun. Şöyle bir soru geldi aklıma. Allah bir insan ancak vahiy suretiyle konuşur yahut elçidir, melek gönderir ve bu melek vahiyle konuşur şeklinde. Kur'an'da vahiy olarak bahsedilen kavram seslerden meydana gelen kelimelerle değil, fikrin meydana getirdiği kelimeler olarak tanımlayabilir miyiz? Yani vahiy sesler değil, sadece zihinde bir anlam oluşturan kelimeler diyebilir miyiz? Böyle bir standart yok. Yani böyle bir basma kalıp sınıflama yok. Resulullah'ın hayatını okuduğumuz zaman Resulullah'tan gelen işte onun hayatından bize aktarılan hadis diye bilinen haberleri okuduğumuz zaman vahyin gelişi çok değişik boyutlarda olmuştur. O bakımdan vahyin gelişini, inzalini, ilkasını bir şekliyle ortaya çıkarmak, fikir gibi veya başka şey gibi ortaya çıkarmak zordur. Onun için burada sınır yoktur. Demin izah ettiğim gibi Allah ve Resulü arasında zaman, mekan ve iletişimle ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. Her zaman, her vakit, her yerde, her şekilde Allah Resulü ile ilişki kurabilir. Öyle diyemeyiz yani. Bir arkadaşımız soruya devam etti. Buruç suresi 4 ve 7'de hazırladıkları hendekleri ateşle doldurup müminlerden dinlerinden dönmelerini ateş atıp seyrediyorlardı. Ne kötü şey yapıyorlardı. Onlar tevbe etseydi ya. Onu yapanlar Yahudilerdi. Bu anlamda Müslümanlar da, Müslümanı diyenler de ateşle tehdit ediliyorlar. Ben soruyu anlamadım doğrusu. Yani ne demek, niçin sorulduğu, neden sorulduğu bu soruyu anlamadım. Buyurun. Selamünaleyküm. Sesim geliyor. Hayırlı akşamlar. Burada biraz yazmakta biraz uzun sürüyor. Yani burada ayette kastedilen, bu 4 ve 7. ayette kastedilen de burada ayette anlaşılmıyor ama onun açıklamasında işte bu hazırladıkları hendeklere işte müminleri doldurup da ateşe atanların işte Yahudiler olduğu şeklinde bir açıklama olmuş. Bunu da diyor. Allah'a inandıkları için intikam anlamlarından dolayı yapıyorlar diye ayetin devamında var. Yani hepsini şey yapamadım, yazamadım oraya da o anlamda bir çeşitlik oldu. Yani şimdi bu Yahudiler de yani Allah'a inandıkları halde yani bu müminlerden intikam alıyorlar şeklinde bir ayette bir ifade kullanılmış. Yani ben bu anlamda bir şey gibi oluyor. Yani hem şimdi onlar Yahudi oldukları halde Allah'a inanıyorlar hem de Allah'a inananlardan intikam alıyorlar diye bir ifade var. Yani bu anlamda bu benim garibime gitti. O anlamda bir soru sormak istedim de. Beni hayırlı akşamlar aldım. Evet, ne yazık ki Allah'a inanmak ve Allah'ı anlamak konusunda düşüncelerini iman çerçevesinde, inanç çerçevesinde tanımlayanlar her zaman aynı yerde olmamıştır. Aynı safta olmamıştır. İşte bugünkü Müslümanlar da bakın, biz Müslümanız diyen birçok insan dünyada farklı görüş çerçevesinde inanç kavramı üretmiş, iman kavramı üretmiş. Neticede birbirlerine düşmüşler. Birbirlerinin imanlarını kabul etmiyorlar, birbirlerinin inançlarını kabul etmiyorlar ve birbirlerine karşı da düşmanlık yapıyorlar. Kendilerine kitap gönderilen toplumlar da böyle tabii. Kendilerine göre tarih içerisinde bir inanç kavramı üretmişler, bir iman kavramı üretmişler. Bu inanç ve iman kavramlarına göre Allah'ın Hazreti Muhammed'le beraber gönderdiği, ayetlerle ortaya çizilen iman kavramına inanan müminlere karşı bir antipati, bir karşılık, bir düşmanlık duymaya başladılar. Neden? Çünkü onların çizdiği iman anlayışıyla Müslümanların, o gün Müslümanların çizdiği iman anlayışı aynı değildi. Tekin bugünkü toplumsal yapımızda, kendi içimizde de Müslüman Müslümanlar arasındaki ilişkilerde gördüğümüz zaman neyi göreceğiz? Bugün mesela en basiti, bugün ehl-i sünnet hak mezhepleri 4 tanedir. Bunun dışındakiler batıldır derken fıkıh açısından. İtikad açısından da Müslümanların itikadi mezhepleri 2'dir. Eşari ve Mu'tezile'dir. Bunların dışındakiler sapıklıktır, kafirliktir gibi düşünceler çerçevesine baktığımız zaman. Dışındakileri bir kenara bırakalım. Şöyle bir soruya karşılık. Allah'ın dininde 2 tane inanç olur mu? 2 tane iman olur mu? Sorusuna elbette hepiniz hayır diyeceksiniz. Öyleyse niye 2 tane itikat yani inanç mezhebi var birbirinden farklı görüşlerle donatılmış, birbirine karşı çıkmış, zamanlarında birbirlerini reddetmiş, kavgalar verilmiş, hatta birbirlerine sapıklık ilan edilmiş. Ama siyasi nedenlerle daha önce sık sık ifade ettiğim gibi Osmanlı'nın kabul etmesiyle, Osmanlı'yı kabul eden, Osmanlı'yı onaylayan mezheplerin hak kabul edilmesiyle onların fıkıh da 4 mezhebin hak kabul edilmesi, o mezheplerin itikadi yapılarına ait kabulün de otomatikman kabul edilmesi neticesinde bakınız çok basit tarihsel bir bünyemizde ne var? Müslümanların itikadı 2 tanedir. Birisi Eşariye dayalıdır, birisi Maturidiye dayalıdır. Peki sizinki neye dayalıdır? Eşariye mi, Maturidiye mi? Allah'a mı? Şimdi ben çıksam desem ki benim itikadım ne Eşariye dayalıdır ne Maturidiye dayalıdır. Onlar kim oluyor ki benim inancıma ait ilkeleri, inanç kurallarını kor. Ben insanların koyduğu inançlara değil, inanç kurallarına değil, ben Allah'ın koyduğu inanç kurallarına uyuyorum. Diğerlerini reddediyorum dersem bütün ehl-i sünnet beni sapık ve kafir ilan eder. Beni öldürmeye kalkar. Yanlış mı söylüyorum? Peki doğrusu hangisi? Allah'ın ortaya koyduğu inanç kurallarına bırakıp Eşariye mi inanmak, Maturidiye mi inanmak, Allah'a mı inanmak? Doğrusu hangisi? Ne yazık ki insanlar, biraz önce Saadet Hanım arkadaşımızın da sorduğu gibi, Kur'an'a öncelikli bakıp kendi düşüncelerine göre, kendi şablonlarına göre bakıp, kendi değerleri ölçüsünde ayetleri kendilerine göre yorumlayıp, fırka fırka bölünürken, karşısındakilere karşı da kendilerini kabul etmedikleri için veya kendileri gibi olmadıkları için büyük bir düşmanlık beslemişlerdir. Bu sadece bugünün, dünün, öbür günün hesabı değildir. Bu insanın ta konuşmanın başında, bugünkü konuşmanın başında söylediğim gibi Allah'ın insana verdiği değerler vardır. Fıtratında var olan. Akıl etmek, akıl etmemek. Muhakeme kurmak, kurmamak. Allah'ın verdiği özgür iradeyi kullanmak, kullanmamak. Adalet ve zulüm duyguları arasında zulümden yana olmak veya olmamak, zulüm yapmak veya yapmamak, adaletli olmak veya olmamak. Sevgi, saygı, paylaşım noktalarında sevgiden, saygıdan, paylaşımdan yanılmak veya sevgisizliği, saygısızlığı ve bencilliği, paylaşımsızlığı öne çıkarmak. İşte bu duygular çerçevesinde bütünleşen insanlar olumlu veya olumsuz manada bir varlık gösterdikleri zaman özellikle olumsuz manada varlık gösterenler kendi bencilliklerini ortaya çıkardıklarında topluma kendilerini dayatma noktasına varırlar. Topluma kendilerini dayatma noktasına vardıkları zaman kendilerini kabul etmeyen herkesi, her düşünceyi, her insanı düşman ilan ederler. Güçleri varsa da onları yok etmeyi düşünürler. İşte bu noktada geçmişteki toplumlardan Yahudiler bunu yapmış. Çok bencil ve çıkarcı bir anlayışa sahip olmuşlardır. Zaman zaman Hristiyanlar bu noktada olmuştur ve bugün Hristiyanlar bu noktadadır. Korkunç bir şekilde çıkarcı, bencil ve bütün dünyayı sömüren bir anlayışa, sömürecek bir anlayışa sahiplerdir. Bunun yanında Müslümanlar da bütün dünyaya egemen olup herkese haddini bildirmek gibi bir kavramın peşine düşmüşlerdir. Dolayısıyla Allah'ın insana verdiği öz değerler ile Allah'ın Kur'an'da tanıdığı, emrettiği öz değerler arasında bir tercih noktasına, bir iletişim noktasına girip biz burada şunu diyemeyiz. İnsanlar Allah'ın gönderdiği ayetler üzerinde tamamı birlik ve beraberlik içerisindedir. Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik demişlerdir diyemeyiz. Ne yazık ki çoğunluğu işitmiş veya işitmemiş, işitip de itaat etmemiş olanlardır. Onun için biz bu ayetten ne anlayacağız? Oradaki ayette zaten aslında Yahudilerden kastedilmiyor. Sadece tarihsel rivayet olarak o ayette bunları yapanların Yahudi olduğu ifade ediliyor. Ama burada esas olan şey, ayette bize ifade ettikleri esas olan şey, Allah'a ve Resulüne düşman olanlar, müminlere düşman olanlar, onları ateşle doldurdukları, ateşle canlandırdıkları, ateşle yaktıkları hendeklere, Müslümanları, müminleri atarak onları İslam'dan dönmeye teşvik etmişlerdir. Onların Müslümanlıktan dönmemeleri karşısında ateş içine cayır cayır yanmalarında seyretmişlerdir. Allah diyor ki bu ne kötü bir şeydir. Tabi ayetlerin devamında işte onlar eğer tevbe etselerdi daha iyi olurdu. Aksi halde onlar da aynı bu yaktıkları ateş gibi seyrettikleri ateşteki Müslümanlar gibi kendileri de bir gün hesapların neticesinde ateşin içerisinde kalacaklardır şeklinde bu ayetlerin arkasına ve diğer ayetler zaten vurgu yapılmaktadır. Yani siz bugün seyrettiniz, Müslümanlara ateşe attınız, karşılarına geçip seyrettiniz, yarın da başınıza gelecek, onun tersidir. Siz de bu yaptıklarınızdan ateşe gireceksiniz ve siz de ateşte böyle yanarken seyredeceğiz anlamındadır. Evet, başka soru var mı? Varsa el kaldırın, buyurun, değilse kapıdayım. Tekrar selamlar. Hanımet Bey, Allah gökleri ve yeri nasıl yönetmektedir? Ya da İnsan zihni acaba Allah'ın gökleri ve yeri nasıl yönettiğini kavrayabilir mi sorularını? Arap 185'te Talak 12. ayetler kısaca okuyayım. Onlar göklerin ve yerin yönetimi üzerinde ve Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde düşünmediler mi? Arap 185, Talak suresi, Allah odur ki yedi semayı ve arzdan da onun mislini yarattı. Emir bunlar arasından indirilir ki Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu ve Allah'ın kesin olarak her şeyi bir ilim ile kuşatmış olduğunu bilesiniz. Bu ayetlerdeki ifadeler, yani bilesiniz diye vurgulanması son şeyde, yani insanın bunu bilebileceğini bir işaret olarak algılayabilir miyiz? Yani insan Allah gökleri ve yeri nasıl yönetmektedir ve insan zihni acaba Allah'ın gökleri ve yeri nasıl yönettiğini kavrayabilir mi sorularına? Bu ayetler evet kavrayabilir diyor diyebilir miyiz? Bu şekilde anlayabilir miyiz? Evet, bu konuda rahatlıkla evet anlayabiliriz istersek, akledersek, muhakeme kurarsak, idrak edersek anlayabiliriz. Ama istemezsek, muhakeme kurmazsak ve idrak etmezsek anlayamayız. Zaten işte vahiy gelmeden, insanlara vahiy gönderilmemişse, Allah vahiyden sorumlu tutmazken, işte o akıldan, idrak edecek olan akıldan, muhakeme kuracak muhakemeden ve özgür iradesiyle aklederek, fıkh ederek bu alemleri yaratan bir varlık vardır. Bu kadar yerleri ve göklere bir düzen sağlayan, bunu yöneten bir varlık vardır. Bu Tanrı'dır veya bu ilahtır veya bu işte şudur, isim önemli değil. Kafasında oluşturur bir yaratıcı ve yönetici kavramıyla simgeleştirdiği bir varlığı düşünmesi ve bunu kabul etmesi söz konusudur. Ayetlerde anlatılmak istenen budur. Mümin bunu anlamak, düşünmekle yükümlüdür diyebilir miyiz? Elbette. Elbette. Müminin de aklı var, müminin de muhakemesi var, müminin de özgür iradesi var. Bütün bunları iman ederek kabul etmiştir ama aynı şekilde aynı zamanda da aklederek, fıkh ederek, tefekkür ederek istidlal yapacaktır. İstidlal. İstidlal yapmak bu konudaki akıl etmeyi, muhakeme kurmayı, fikir etmeyi benliğiyle bütünleştirmektir. Kendi kişisel benliğiyle bütünleştirmektir. Diyebilirler. Kimisi evrensel akıl diyebilir. Desin fark etmez. Dünyadaki yaratılan varlıkların dengesini, yaratılış şeklini, onun kanunlarını kabul eden birisi çıkmış geçmişte. Bütün bunların Tanrı'yla bir alakası yok. Bu bir tabiat olayıdır demiş. Onların isimlerine tabiyunlar denmiş. Daha sonra o tabiyunlar değişmiş. Materyalistler olmuşlar. Yani bunlar varlık aleminin kendine göre bir yasasıdır. Buna geçmiştekiler tabiyun demiş. Şimdiki bazı insanlar da biz Tanrı'ya inanmıyoruz ama bütün bu varlıkların bir temel yapısı olduğuna inanıyoruz demiş. Fark etmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Anlatabildim mi? Yani işin aslında Kur'an okunduğu zaman şu görülüyor özet olarak işin özünde. Kul ile insan arasındaki ilişki ile kul ile Allah arasındaki ilişki birbirinden çok ayrı. Biz hepsini bütün sayıyoruz hemen. Öyle değil. Aslında ayetlere baktığımız zaman farklı farklı anlamları var. Farklı farklı çizgileri var. Kul ile kullar arasındaki ilişkide insanlar aklını, muhakemesini, iradesini, vicdanını, vicdani değerlerini, sağduyularını öne çıkararak adil davranacaklar mı, davranmayacaklar mı? Önemli olan bu. Ama bunun yanında yeryüzündeki varlıklara bakarak, gökyüzündeki varlıklara bakarak bir yaratıcı gücün, isim önemli değil, varlığına inanacaklar mı, inanmayacaklar mı? Birincisi insanları ilgilendiriyor. İkincisi ise Allah'ı ilgilendiriyor. Birincisi insanları ilgilendirirken aynı zamanda yine Allah'ı ilgilendiriyor. Ama ikincisi insanları hiç ilgilendirmiyor. Yani birisi çıkıp da insanlar arasındaki düzgün bir adaletli bir yaşamı, ilişkilerdeki memnuniyet verici bir yaşamı, ortaya çıkaran kuralları hayatında benimsemiş, insanlara saygı göstermiş, sevgi göstermiş, onların haklarına riayet etmişse Allah'ın ayetleri yokken. Bunun yanında da düşünürken ya ben Tanrı gibi bir düşünceye inanmıyorum ama bu varlıklar bir ahenk içerisinde yaşıyorlar. Varlar. Öyleyse bu bir yaratılış kavramı doğrusunda değil de bir var olma kavramı doğrusundadır. Varlığın kendisidir. Şeklinde inanmış. Beni ilgilendirmiyor. Yani insanı ilgilendirmiyor. O Tanrı'yı ilgilendiriyor. Allah'ı ilgilendiriyor. O orada sen niye böyle düşündün, beni niye bulmadın diye sorusunu sorsun, cevabını alsın. Beni ilgilendiren kısım bana nasıl davrandığıdır. insana nasıl davrandığıdır. Doğaya nasıl davrandığıdır. Bu hem beni ilgilendiriyor hem Allah'ı ilgilendiriyor. İşte onun için burada konuları çok iyi analizlemek gerekir. Çok iyi analizlemek, ayırmak gerekir. İşte zaten Allah'ın Müslüman'dan istediği budur. Müslüman asla şablonca olamaz. Müslüman daima gerçekler üzerinde hareket eden, yakaladığı gerçekleri değerlendiren olarak ortaya çıkar ve şablonculuktan uzakta, basmakalıp ifadelerden uzakta olayları değerlendiren insan olarak ortaya çıkar. Müslümanın tarifi budur. Kur'an'daki Müslümanın tarifi budur. Mümin emin olunandır. Mümin güvenilendir. Eğer 1000 yıllık, 1500 yıllık tarihte oluşan ıstılahi anlamları bir kenara tutarsak, lügat anlamıyla baktığımız zaman mümin niçin güvenilendir? Çünkü o dürüstlük, samimiyet ve gerçeklik üzerindedir. Ondan haince bir şey beklenmez. Ondan gayri samimi ilişkiler beklenmez. Ondan gerçek dışı, yalana ve riyaya dayalı hareketler beklenmez. Diğer insanlar mümin dediği kişiden gayet emin bir şekilde şöyle derler. Bu insandan yalan çıkmaz. Bu insanın yalan işi olmaz. Bu insanın riyakarca işi olmaz. Bu insanın gayri samimi işi olmaz. Bu insanın dürüstlüğünden başka bir şey olmaz. Bu insanın ihaneti olmaz. Bu insanın insana sadakatsizliği, ihaneti olmaz. İnancında diğer insanların şahit olmasıdır. Diğer insanların o insan hakkında bu şekilde bir ifadeye varmasıdır. İşte bu müminliktir. Peki gerçeklik peşinde olacak bu kişi, samimi o dürüst olacak bu kişi, konuları bütünleştirip bir şablon oturtmaz. Her konuyu kendi içinde gerçekleriyle değerlendirir. İşte o açıdan baktığımız zaman mümin gerçekleri anlamakla görevli olandır. İnsanlar bir yaratıcıya, bir yaratılışa inanmasalar da, bütün yaratılmışların idaresine bir evrensel akıl diyorlarsa bile o onların kendi görüşleridir. Bizi ilgilendirmiyor yani. Onlar bu görüşlerinden dolayı, bu görüşlerini ileri süren akıllarından dolayı Allah'a hesap vereceklerdir. Buyursunlar, gitsinler, versinler. Onların hesabından bizimle hiçbir alakası yok. Benimle hiçbir alakası yok. Sizinle var mı bilmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Evet, başka varsa buyurun, değilse kapatayım. Buyurun. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bugün bol sorumlu oldu. Gayet iyi oldu. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.